Du er den pige, som jeg tænker på. Damn, jeg er gået i stå. Så hey baby girl, ja du må forstå. Du må ikke gå. For vil du ikke længere høre på mig? Det er som om jeg ikke længere eksisterer for dig. Du plejer at sende mig søde øjne og smil, men nu virker det som om du har slukket din ild. Hvad sker der med dig? Hvorfor går du væk når jeg kommer? Lige pludselig er du vendt som vinter, bliver det sommer. Forstår ingenting, hvad har jeg gjort dig? Før var jeg alt, nu siger du ikke engang hej. Jeg sidder her alene og jeg tænker på de dage vi var en, nu kan jeg ikke forstå hvad der gik galt. Vil du ikke længere se på mig? Det er som om jeg bare lufter tomme ord for dig. Kan du huske de ord? Kan du huske de blik? Kan du huske de kys? Må du huske nogen ting? I så fald beder jeg dig huske på, at jeg skrev dit navn i sandet, da min verden gik i stå. Du faldt for mig, og jeg faldt for dig. Men nu virker det som om vi står på hver sin vej. Men jeg må tage mig sammen for at være lidt sej. Men jeg fatter ikke hvorfor du er sur på mig nu. Hvorfor du? Kom tilbage til mig. Vil du ikke længere tale med mig? Alle mine venner går under sig. Hvis du har fundet en anden, sig det. Og hvis du elsker mig stadig, bevis det. For jeg gider ikke gå rundt og være dum og til grin og drømme en drøm, der er min, men ikke din. Så slip mig fri, hvis du er sikker. Men kan du lide mig lidt endnu? Kom hen til mig. For du ved, skulle jeg savne dig.